ذکر سرکار ہوتا رہا دیر تک، ذکر سرکار ہوتا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کہ روتا رہا دیر تک، ذکر سرکار ہوتا رہا دیر تک، یاد میں ان کی روتا رہا دیر تک، ایک ذرا دل نے چھیڑا تھا ذکر نبی، ایک ذرا دل نے چھیڑا تھا ذکر نبی، عشق سے راب ہوتا رہا دیر تک، عشق سے راب ہوتا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کہ روتا رہا دیر تک، لذت ذکر احمد کی رانائیاں، لذت ذکر احمد کی رانائیاں، سجدہ عشق ہوتا رہا دیر تک، سجدہ عشق ہوتا رہا دیر تک، ذکر سرکار ہوتا رہا دیر تک، روضہ پاک سے ہم جو بچھڑے تو پھر، روضہ پاک سے ہم جو بچھڑے تو پھر، ہجر کانٹے چبھوتا رہا دیر تک، ہجر کانٹے چبھوتا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کہ روتا رہا دیر تک، ذکر سرکار قلب سے جب ہوا ذکر سوئے اولا، قلب سے جب ہوا ذکر سوئے اولا، قلب سے جب ہوا ذکر سوئے اولا، چار سو نور پھیلا رہا دیر تک، چار سو نور پھیلا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کہ روتا رہا دیر تک، ذکر میں مست و بے خود ہوا جس گھڑی، ذکر میں مست و بے خود ہوا جس گھڑی، ذکر میں مست و بے خود ہوا جس گھڑی، خوشبوؤں سے مہکتا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کہ روتا رہا دیر تک، ذکر ذکر سرکار ہوتا رہا دیر تک، یاد میں ہوں کی روتا رہا دیر تک، ذکر سرکار